برنامه شماره 226. این برنامه با همکاری مسعودی، ورزنده، کسائی و امیر ناصر افتتاح در مادی افشاری تنظیم یافته. اشعار از صائب تبریزی و عمادی غزنوی. گوینده روشنک. ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم، از دفتر جهان ورقه باد برده ایم. چون سرو تازه روی در این بوستان سرای، در راه سرد و گرم جهان پا فشرده ایم. نزدیک تر ز پرده چشم است از نگاه، راهی که ما به کعبه مقصود برده ایم. صبح پرده سوز خدایا نگاه دار، از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار، این رازها که ما به دل شب سپرده ایم. هر نقش نیک و بد که در آیینه دیده ایم، هر نقش نیک و بد که در آیینه دیده ایم، صایب لوح خاطر روشن سترده ایم. Thank you. شب منم و جام می و یار شب. امشب منم و جام می و یار شب. تعجیل مکن به صبح زنهار شب. صد شب ز تو بودم در آزار شب. صد شب ز تو بودم در آزار شب. یک شب دل عاشقان نگه دار شب. از دفتر جهان، از دفتر جهان ورق باد برده گیم. صفحه دل ها ستردگیم، از دفتر جهان، از دفتر جهان ورق باد بردگیم. امان امان محبوب من، نمان چون سر و تازه روی، چون سر و تازه روی در این بوستان سرای، چون سر و تازه روی در این بوستان سرای، در راه سرد و گرم جهان پا فشردیم. اما حبیب من، جان من، جان من، اما من. نزدیکتر ز پرده، نزدیکتر ز پرده چشم است از نگاه، راهی که ما به کعبه مقصود بردیم. امان امان امان یا از صبح پرده سوز خدایا، از صبح پرده سوز خدایا، نگاه دار این راز ها که ما، این راز ها که ما به دل شب سپردیم. امان عزیز من، این راز ها که ما به دل شب سپردیم.